Македонско радио, радио Скопје. Радио 22. Вие го следите третиот дневник. Едно лице загина, шестмина беа повредени во тешка сообраќајна несреќа што се случи околу 19 часот на магистралниот пат Охрид Кичево меѓу селата Мешеишта и Климештани. Во несреќата учествувале две патнички моторни возила. Од СВР Охрид информира дека еден од возачите загинал на местото на несреќата.